Popp-popp-popp-i-topp, det är toppen i år. Popp-popp-popp-i-topp-popp, popp-popp-i-topp, så att pulsarna slår. Popp-popp-i-topp-popp, popp-popp-i-topp, melodiradio dags. Popp-popp-popp-i-topp-popp, popp-popp-i-topp, och man smälter som vax. Popp-popp-i-topp-popp, världen är full av elektriska gäng. Popp-popp-popp-i-topp. Popp, alla har drabbats av samma refräng. Popp, popp, i topp, popp. Och allting ska göras med vatt och med våld. Popp, popp, popp, popp, i topp, popp. Och ungarna börjar när de går i kolet. Popp, popp, i topp, popp. Popp, popp, i topp, det är toppen i år. Popp, popp, popp, popp, i topp, popp. Popp, popp, i topp, så att pulsarna slår. Popp, popp, i topp, popp. De vill, men de kan ej förstå. Pop, pop, pop, pop, i topp, pop. Deras musik, den är gammal och grå. Pop, pop, i topp, pop. Pop, pop, i topp, det är toppen i år. Pop, pop, pop, pop, i topp, pop. Pop, pop, i topp, så att pulsarna slår. Pop, pop, i topp, pop. Allting ska gå med elektricitet. Pop, pop, pop, pop, i topp, pop. Det känns som man var på en annan planet. Pop, pop, i topp, pop. Med rätt som de spelar så går det en propp. Pop, pop, pop, pop, i topp, pop. Strömmen blir bruten och då blir det stopp. Pop, pop, pop, i topp, pop. Pop, pop, pop, i topp.